हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? छठा भाग। ब्रैडली को लगा कि सितारों से पृथ्वी पर गिरते प्रकाश की तुलना हम पृथ्वी पर गिर रही वर्षा की बूंदों से कर सकते हैं, पर पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसलिए जिस तरह हमें बरसात में चलते समय पानी की बूंदों से बचने के लिए छाते को झुकाने की ज़रूरत है, उसी तरह चक्कर लगाती पृथ्वी पर सितारों की रोशनी पकड़ने के लिए हमें टेलीस्कोप को थोड़े से एंगल पर रखने की ज़रूरत है। ब्राइटली गणना कर यह पता लगा सका कि टेलीस्कोप को किस एंगल पर रखा जाए जिससे सितारों से निकली रोशनी उस पर पड़ सके। इस एंगल से उसे सितारे की स्थिति में परिवर्तन का पता लगा। यह मालूम ही था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस गति से लगा रही है। इन दोनों बातों की जानकारी से वह यह पता लगा सका कि प्रकाश किस गति से सितारे से पृथ्वी पर पहुंच रहा है। 1748 में उसने पता लगाया कि प्रकाश की गति 1,74,000 मील प्रति सेकंड है। यह गति रोडमर द्वारा पता लगाई गति के मुकाबले सही गति के ज़्यादा पास थी, फिर भी लगभग 10,000 मील प्रति सेकंड कम। खगोलशास्त्री रोडमर के तुलना में ब्रैडली के समय तक प्रकाश की गति जैसी बड़ी संख्या के आधे हो चुके थे। पहली बार प्रकाश की गति एक संख्या के रूप में स्वीकार की गई। रोडमर और ब्रैडली दोनों के प्रकाश की गति नापने के तरीके खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। प्रकाश को बृहस्पति ग्रह से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, या फिर सितारे से पृथ्वी पर पड़ती हुई प्रकाश की किरणों की दिशा, क्या प्रकाश की गति नापने के तरीके को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाया जा सकता है? क्या वैज्ञानिक प्रकाश की गति अंतरिक्ष को बिना बीच में लाए सिर्फ पृथ्वी पर नाप सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा जानकारी मिल सके, और अगर किसी सुधार की ज़रूरत हो तो वह आसानी से किया जा सके। 1849 में ऐसा ही हुआ जब फ्रांस के वैज्ञानिक आर्मंड हिप्पोलाइट फीजो ने गैलीलियो के प्रयोग को सुधार कर दोहराया। गैलीलियो की तरह फीजो ने एक दूसरे से 5 मील दूर स्थित दो पहाड़ियों को चुना। फीजो ने प्रतिक्रिया समय मिटाने के लिए सहायक की बजाय दूसरी पहाड़ी पर एक दर्पण रखा। पहली पहाड़ी से फीजो ने प्रकाश की किरणें दूसरी पहाड़ी की ओर फेंकी। दूसरी पहाड़ी पर लगे दर्पण द्वारा प्रकाश प्रतिबिंबित होकर फीजो की पहली पहाड़ी पर वापस आई। प्रकाश को एक पहाड़ी से चलकर दूसरी से वापस आने के समय से प्रकाश की गति की गणना की जा सकती है। अब तक यह मालूम हो चुका था कि 5 मील स्थित पहाड़ियों के बीच प्रकाश को आने और जाने में करीब 1/18 सेकंड लगेंगे। हालांकि फीजो के पास समय नापने की गैलीलियो की अपेक्षा अच्छी घड़ियां थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं कि वह इतने सूक्ष्म समय को नाप सके। इसके लिए उसने एक जुगाड़ बनाया।